Першы ліст апостола Пётры, раздзел першы. Пётра, апостол Ісуса Хрыста, перасяленцам, рассеяным у Понце, у Галатыі, у Кападоцыі, у Азіі і ў Бітыніі, выбраным наканаваннем Бога Айца пры асвячэнні духам, дзеля паслухмянасці і пакраплення крывёй Ісуса Хрыста. Хай ласка і супакой будуць вам шчодра памножаны. Дабраслаўлёны Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які ў вялікай міласэрнасці сваёй праз уваскрэсенне з памёршых Ісуса Хрыста адрадзіў нас да жывой надзеі, да спадчыны незнішчальнай і беззаганнай і неўвядальнай, што захавана на нябёсах для вас, якія магутнасцю Божай праз веру захоўваецеся дзеля збаўлення, прыгатаванага аб'явіцца ў апошні час. З гэтага радуйцеся, хоць цяпер мусіце пасмуткаваць крыху дзеля шматлікіх выпрабаванняў, каб выпрабаваная ваша вера выявілася шмат даражэйшай за золата, яно хоць і выпрабавана ў агні, да ідзе на загубу, на славу, пахвалу і гонар пры з'яўленні Ісуса Хрыста. Яго хоць не бачылі, вы любіце, і хоць цяпер не бачыце яго, але верыце і цешыцеся радасцю невымоўнаю і найслаўнейшаю, дасягаючы праз веру вашу збаўлення душ. Гэтага збаўлення шукалі і выглядалі прарокі, якія прадказвалі будучую для вас ласку, даследуючы, калі і на якую пару паказваў Дух Хрыстовы, які ў іх прабываў і які прадказваў пакуты Хрыста і пазнейшую славу. Ім было адкрыта, што не ім самім, а вам служыла абвешчаная праз тых, якія неслі добрую вестку для вас праз Духа Святога, спасланага з неба, у што заглянуць прагнуць і анёлы. Дзеля гэтага, падперазаўшы сцёгны вашага розуму, чуваючы, майце моцную надзею на ласку, прызначаную вам у аб'яўленні Ісуса Хрыста. Як паслухмяныя дзеці, не кіруйцеся вашымі ранейшымі жаданнямі, калі вы былі яшчэ несвядомымі, але ва ўсіх паводзінах будзьце таксама святымі на ўзор святога, які вас паклікаў, бо напісана «Будзьце святымі, бо я святы». І калі айцом завеце таго, хто без аглядкі на асобы судзіць кожнага паводле яго ўчынкаў, дык у страху праводзьце час пражывання вашага, ведаючы, што адкуплены вы ад марнага жыцця вашага, перададзенага вам бацькамі, незнішчаемым срэбрам або золатам, але найкаштоўнейшай крывёй Хрыста, як ягняце без заганы і без спракуды, які быў прызначаны перад стварэннем свету, але аб'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, якія праз яго ўверылі ў Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых і даў яму славу, каб вера вашая і надзея былі скіраваны да Бога. Ачысціўшы душы вашыя паслухмянасцю праўдзе праз духа, дзеля здабыцця шчырай братняй любові, ад чыстага сэрца адны другіх любіце, як адроджаныя не са знішчальнага семя, але з незнішчальнага праз слова Бога жывога, які трывае навякі, бо кожнае цела як трава, і ўсякая слава яго як краска травы. Засохла трава, і краска яе апала. Але слова Господа трывае вечна. Гэта вось слова прынесена вам як добрая вестка.